things here. Wengine ni mafeki ya waishi hapa. Ni reality so mbwara. Mina juwa moko natuwa. Mina juwa fito natuwa. Mina juwa recipe natuwa. Mina juwa dietu natuwa. Mina juwa serikalo natukua na wenyewa natambua. Unako natuwa. Natuwa, natuwa, natuwa, natuwa, natuwa, natuwa, natuwa, natuwa, natuwa, natuwa. Ndomana, hatuachi kukamua. Ichi kipaji cha kuzaliwa, so hao wenengekewa. Uzuri na jitambua, sibishani na mjinga. Nitajisumbua, ukawi kunichafua. Utaacha ukikua, mina wajua. Nilivokuwa, mdogo niliambiwa. Mwanangu kuwa, uyaone nikajua. Ni magorofa, ona sasa na vosafa. Siwezi kupendwa, na watu wote sijali hizo kashfa. Hata Yesu alikuwa na nena neno la Mungu, lakini alipigwa mpaka akafa. Walimwengu mina wajua, hata mimi walitaka kuniua. Sema siku zangu zilikuwa zijafika, Israeli kunichukua. Jembe mina jua moko najua. Mina jua fito najua. Mina jua recipe najua. Mina jua dietu najua. Mina jua serikali wanazungua na wenyewe wanatambua. Unako najua. Najua, najua, najua, najua, najua, najua, najua, najua, najua, najua. Wanajua, wanaelewa, sitaji kulewa. Ganja niko hai, nahitaji mahewa. Mahela, zimejengwa kwa ajili ya watu. Siogopi jela, maisha yangu ni full cinema. HD, haziishi. Part 1, part 2, part 3, part 4. J-Bride, double rise, styles of video. K4, they know, you know. Wanajua, mtakuleta za kujua. Kimistari, unakaki, street na kulipua. Hiyo ni wakika, koba na pua. Tunabaniwa, machizi, mnajua. Huku kuna jua, huku ni baridi kali. Kitu cha Arusha ni kikali. Hatusiki kitu, tunafanya mapitu. Hategemewe mtu, hakuna mfalme. I'm the king here. Mina jua moko najua. Mina